निरुक्त ग्रंथ प्रतिपादक है और निरुक्त ग्रंथ का जो विषय है उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। गुरु भी हो सकते हैं, नहीं वो तो गुरु है और उस गुरु के गुरु ऐसे। नहीं यहाँ पर देखिए अधिकारी जो है वो अध्ययन अध्यापन की जो योग्यता रखते हैं वो अधिकारी हैं। माने अधिकारी कौन होंगे, जो वेदार्थ को जानने के इच्छुक हैं, वेदार्थ के जो जिज्ञासु हैं वो। तो अधिकारी पढ़ने वाले पर आएगा या दोनों पर ही आएगा? दोनों पर ही कर सकते हैं क्योंकि दोनों से ही जुड़ा हुआ है। वेदार्थ के जिज्ञासु अध्ययन अध्यापन के अधिकारी हैं, जो वेदार्थ की खोज करना चाहते हैं वो इस शास्त्र के और वेदार्थ का ज्ञान वेदाध्ययन को सुकर बनाना ये इस शास्त्र का प्रयोजन है। और विषय मानी इस शास्त्र का विषय क्या है यदि ये पूछें तो वेदार्थ को प्रकट करना ये इस शास्त्र का विषय है। वेदार्थ की कुंजी, वेदार्थ की जो कुंजी है एक प्रकार से ये उसका विषय है। विषय प्रयोजन वेदार्थ को सुकर बनाना, प्रयोजन बिना विषय का तो होगा ही नहीं। हाँ विषय होगा तभी प्रयोजन होगा, प्रयोजन सिद्ध होगा, विषय को जानना प्रयोजन हो गया। अलग अलग तो लिखते हैं, विषय पहले होगा उससे प्रयोजन सिद्ध होगा, पूर्ववर्ती है विषय के आगे वो आना चाहिए। हाँ विषय माने वेदार्थ विषय है, वेदार्थ को सुकर बनाना प्रयोजन है। वेदार्थ के जिज्ञासु, वेदार्थ के जिज्ञासु अधिकारी हैं, वेदार्थ विषय है, विषय और जिज्ञासु के बीच में जो संबंध है वो बोध्य बोधक है, ग्रंथ और विषय के बीच में जो संबंध है वो प्रतिपाद्य प्रतिपादक है। स्पष्ट है? बोध्य बोधक का अर्थ है जानने वाला और जिसको हम जानते हैं, दो के बीच में संबंध देख रहे हैं, दो तरीके से देख रहे हैं, एक तो अधिकारी और विषय का संबंध देख रहे हैं, अधिकारी का और विषय का क्या संबंध है, तो वो बोध्य बोधक संबंध है। मानी वेदार्थ जो है वो बोध्य है और अधिकारी बोधक है, जानने वाला है, ज्ञात्री जे संबंध। क्या क्या आप कह रहे हैं? बोधक से आप शिष्य का भी ग्रहण कर रहे हैं, जानने वाला वहाँ दूसरा शब्द आ जाएगा ना फिर। हाँ। अध्यापयित्री अध्याप्य संबंध है, जो यहाँ पर यदि अध्यापयिता लें अधिकारी, इस शास्त्र का जो अध्यापयिता है वो अधिकारी अध्यापन की दृष्टि से, और विषय वेदार्थ है तो अध्याप्य अध्यापयित्री संबंध माना जाएगा। बोधक के दोनों अर्थ होते हैं ना, बोधक का अर्थ जैसे वहां नहीं है उसकी तरह नहीं है, ज्ञाता और ज्ञापक दो शब्द अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पर बोधक शब्द एक ही होता है, जानने वाला भी बोधक होता है, दूसरे को जताते हैं तब भी बोधक ही होता है, निजंत से भी बोधक शब्द ही बनता है और बिना निजंत के भी बोधक शब्द ही बनता है, ये ऐसी स्थिति हो रही है इसकी, बोधक शब्द की स्थिति कुछ अलग है। तो इसलिए मैंने बोधक बोध्य यहाँ दोनों में काम चलेगा, बोधक और बोध्य माने जो वेदार्थ का आचार्य अध्यापयिता यदि आप अधिकारी कहते हैं तो विषय क्या होगा, वेदार्थ अध्याप्य जो विषय है वो विषय होगा, और जिज्ञासु वेदार्थ का जो जिज्ञासु है, आप लोग जैसे वेदार्थ की जिज्ञासा के लिए उपस्थित हैं तो आप अधिकारी हैं और विषय वेदार्थ है, तो आप दोनों का क्या संबंध है? विषय के साथ आपका संबंध क्या है? विषय के साथ आपका संबंध यही है, ज्ञात्री ज्ञेय संबंध है। आप जानने वाले हैं, विषय आपके द्वारा जाना जा रहा है, आप विषय को जान रहे हैं। और ये प्रयोजन क्या है? वेदार्थ को सुकर बनाना प्रयोजन है। आप क्यों वेदार्थ को जान रहे हैं? किस लिए वेदार्थ को जानने की इच्छा कर रहे हैं? वेदार्थ को सरल बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे सामने रहेगा, जब हम ये निरुक्त अध्ययन करेंगे तो हम वेदार्थ को सुकर बनाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। और ये जो निरुक्त शास्त्र है इसका सब्जेक्ट है वेदार्थ, वेद के अर्थ को प्रस्तुत करना, वेद के अर्थ को प्रस्तुत करना, ये इस निरुक्त शास्त्र का विषय हो गया। जैसे व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं ना कि शब्दार्थ संबंधों का जो जिज्ञासु है वो अधिकारी होता है, और शब्द की व्याख्या करना शब्दानुशासन विषय होता है, और शब्दानुशासन और अधिकारी का एक संबंध होता है, ग्रंथ और विषय का भी संबंध होता है, और शब्दों के शब्दार्थ संबंध को जानना ये प्रयोजन होता है। हैं? साधु शब्द असाधु शब्दों से हटाकर साधु शब्दों का बोध प्राप्त करना ये प्रयोजन होता है। तो इनको चारों को हमने यहां पर देख लिया। विषय क्या है वेदार्थ? किसका? निरुक्त का। निरुक्त का विषय है वेदार्थ, निरुक्त का प्रयोजन है वेदार्थ को सुकर बनाना, वेदार्थ को सरल बनाना। वेदार्थ को सुकर बनाना ये प्रयोजन है, प्रयोजन की बात कर रहा हूं, वेदार्थ को सुकर बनाना, वेदार्थ वेदार्थ को सुकर बनाना, ये दो बात होगी अलग अलग। तो ये निरुक्त हमारे को क्या देगा? यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप ये कहेंगे कि हमें वेदार्थ को समझने में मदद करेगा। आप क्यों इसके साथ जुड़ना चाहते हैं? आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? कि इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हम वेदार्थ को समझना चाहते हैं, वेदार्थ के ज्ञाता बनना चाहते हैं। इसके लिए हम उपस्थित हुए हैं निरुक्त पढ़ने के लिए, वेदार्थ को समझना चाहते हैं, इसके लिए यहां पर हम उपस्थित हुए हैं। वेदार्थ की खोज करना चाहते हैं, वेदार्थ की खोजी के रूप में आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। वेद के सच्चे सच्चे अर्थ को खोजना चाहते हैं, ये इसका ये इस रूप में आप अधिकारी हैं। वेदार्थ स्वयं अपने आप में विषय है, और अधिकारी और विषय का संबंध, और शास्त्र और विषय का संबंध, माने निरुक्त शास्त्र, निरुक्त एक शास्त्र हो गया, ग्रंथ हो गया, उस ग्रंथ का विषय के साथ पूछे क्या संबंध है, क्या संबंध है? बोध्य बोधक तो उसके साथ होगा, अधिकारी और विषय का संबंध होगा, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध कहेंगे। शास्त्र का विषय के साथ जो संबंध है वो प्रतिपाद्य, शास्त्र प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य, वेदार्थ उसका प्रतिपाद्य है। तो इतनी भूमि। हाँ जी, चार विषय जो आपने रखे हैं। हाँ जी, इसमें तीन, मतलब पहला दूसरा चौथा विषय जी, ये हर शास्त्र का बदलेगा। हाँ, ये तो बदलेगा, लेकिन तीसरा वाला जो है वो तो हर शास्त्र में ये का ही है, ये का ही रहेगा, पर वो जो प्रतिपादक और प्रतिपाद्य वो अलग हो जाएंगे। मतलब प्रतिपादक माने वो शास्त्र प्रतिपादन करने वाला होगा, और उसका जो प्रतिपाद्य होगा वो शास्त्र होगा। ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक हो, माने शब्द यही रहेंगे और वो विषय क्या कह रहे हो वही रहेंगे, विषय बदलेगा, अधिकारी बदलेगा, प्रयोजन बदलेगा। हर शास्त्र न्याय शास्त्र में लेंगे तो ये तीन चीज बदल जाएगी। हाँ, व्याकरण शास्त्र लेंगे तीन चीज, तो फिर न्याय शास्त्र और जो विषय है उसमें संबंध देखेंगे तो वही होगा। पर वहां पर न्याय शास्त्र और विषय ये तो बोलेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध है, संबंध एक ही रहेगा, विषय बदलेंगे, संबंध एक ही रहेगा, जो चीज एक ही रहती है सर उसको अपन बोलते हैं। तीन चीज पर ज्यादा जो है ये चौथी की जरूरत है, संबंध को बताना। संबंध को बताना संबंध इसलिए बताया गया, संबंध इसलिए बताया गया कि हम जिस विषय को पढ़ना चाह रहे हैं उसके विषय के साथ हमारा संबंध क्या है, और जो ग्रंथ को हमने उठाया है उस ग्रंथ में जो विषय है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जैसे इन्होंने कहा ना कि सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम, जो संबंध ज्ञात, सिद्ध का अर्थ मेरे ख्याल में ज्ञात है, ज्ञात संबंधम, जिस संबंध को हम जान लेते हैं तब जाकर के सुनने के लिए हमारी प्रवृत्ति होती है। गुरु जी हमको पता चलेगा, जैसे हम वेदार्थ को जानना चाहते हैं हमें पता चलेगा कि निरुक्त जो है वेदार्थ को जानने में सहायक है, तभी तो हम जो है उसको पढ़ने के लिए प्रवृत्त होंगे ना। संबंध तो पता होना ही चाहिए कि हमें ग्रंथ का उस विषय के साथ क्या संबंध है, नहीं तो हम क्यों इसके लिए प्रवृत्त होंगे। हमारा विषय के साथ जो संबंध है हमें ज्ञात होगा तभी तो हम इस शास्त्र को पढ़ने के लिए प्रवृत्त होंगे, नहीं तो हम क्यों करेंगे, ये किस लिए यहाँ पर समय लगाएंगे। जी संबंध से व्यवहार की स्पष्टता होती है, संबंध से व्यवहार उचित नहीं हो पाएगा। जी संबंध को जानने से हमारा व्यवहार निश्चित होता है कि इसके साथ मेरा ये संबंध है तो अब मैं इस ढंग से व्यवहार करूंगा, किसके साथ गुरु शिष्य का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, तो संबंध का निश्चय होने पे हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। तो शास्त्र के साथ, तो यहाँ शास्त्र के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक का संबंध है, बोध्य बोधक है, तो उसके अनुरूप फिर हम व्यवहार करेंगे, संबंध भेद से व्यवहार भेद हो जाता है। जी जी, तो संबंध की स्पष्टता है कि किसी व्यक्ति से मैं किस तरह से व्यवहार करूं, तो किसी वस्तु से कैसे व्यवहार करूं, साध्य के रूप में, साधन के रूप, शास्त्र से करेंगे तो वो व्यवहार के लिए। जी जी गुरु जी, ऊपर जो सिद्ध संबंध और सिद्धार्थ में, जैसे मां भाषा में लिया सिद्ध सवदार्थ संबंध, तो सिद्ध का अर्थ नित्य, जैसे वहां लिया नित्य कह के यहाँ लग जाएगा नित्य संबंध। अजय जी आपके सामने आए श्लोक। जी जी कुमारिल भट्ट का श्लोक है ये, तो सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम, मैं ऐसे समझ रहा हूँ सिद्धार्थम माने ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, ज्ञात अर्थ वाले, ज्ञात विषय वाले, अर्थ माने विषय, ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है और विषय भी है। तो यदि हमने प्रयोजन को पकड़ लिया तो विषय तो अपने आप ही अंडरस्टूड हो गया, अंतर्गर्भित हो गया। सिद्धार्थम सिद्ध प्रयोजनम, जिसका प्रयोजन सिद्ध है माने हमने जान लिया है, या जिसका प्रयोजन हमारे सामने स्पष्ट हो गया है, जिसका प्रयोजन हमारे सामने आ गया है और संबंध आ गया है, तब श्रोता श्रोतुम प्रवर्तते, सुनने वाला सुनने के लिए प्रवृत्त होता है। हाँ प्रयोजन इसका हमारे सामने आ गया और मेरा इस शास्त्र के साथ जो संबंध है वो भी मुझे पता लग गया। वो तो गुरु जी पढ़ाने वाले को तो पता होगा, पर पढ़ने वाले की बात है, मुख्य रूप से तो अधिकारी जो है पढ़ने वाले के लिए ही कहा है ये। तो विद्या आप कहाँ हुआ अभी तो बताते हैं ना, हम इसीलिए तो बताते हैं, जैसे हम चर्चा जो कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं ना कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, तो आपके लिए पहले थोड़ी इसकी महिमा सुनी है ना जी, अन्य और हमने उसकी महसूस भी, उसकी महिमा को, इतना व्याकरण आदि पढ़ते समय 5 साल तक बार बार इसके बारे में सोचते रहते, पूरा पता ही होता था, फिर पढ़ने की आवश्यकता थी नहीं, उसकी आंशिक रूप से महिमा सुन रखी है। और अब भी ये जो जैसे ही हम प्रारंभ करते हैं तो जैसे मैंने ये लिखा है ना, जो यहाँ पर ये विषय वेदार्थ है, इसका संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक है, बोध्य बोधक है, वेदार्थ को सुकर बनाना प्रयोजन है, ये जो आपके सामने रखा है ना, ये शास्त्रादो तेन वक्तव्य, शास्त्र के आदि में इसलिए कहना चाहिए संबंध से प्रयोजना, प्रयोजन सही संबंध कहना चाहिए, ये बताया जा रहा है ना कि आप लोगों के मन में एक बात डाली जा रही है कि आप लोग वेदार्थ को समझने के लिए निरुक्त शास्त्र को हाथ में ले रहे हैं, वेदार्थ को समझने के लिए आप प्रवृत्त हुए हैं। सिद्ध प्रयोजन वाला, जिसका प्रयोजन हमें ज्ञात हो गया है, समझ में आ गया है, संबंध समझ में आ गया है शास्त्र के साथ, जो हमारा संबंध है वो समझ में आ गया और शास्त्र और विषय का संबंध समझ में आ गया, ऐसे ऐसे उस शास्त्र को सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है। सिद्ध संबंधम शास्त्रम, सिद्ध प्रयोजनम शास्त्रम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है। इस कारण तेन मानी ऊपर वाली पंक्ति में जो कहा, इस कारण हेतु में तृतीया है, शास्त्र के आदि में हमको संबंध और प्रयोजन बता देने चाहिए। मानी जब भी कोई अध्यापक इस शास्त्र को पढ़ाने लगे तो संबंध और प्रयोजन को बता देना चाहिए। अध्यापक के लिए संकेत दिया है, शिष्यों के साथ जब वो व्यवहार में आए तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम निरुक्त शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसका विषय, इसके हम अधिकारी हैं, मानी वेदार्थ के हम जिज्ञासु के रूप में उपस्थित हुए हैं, वेदार्थ इसका विषय है और वेदार्थ विषय के साथ हमारा जो संबंध है वो बोध बोधक संबंध, अर्थात ये जो हम लोग हैं इसको जानने वाले और हमारे द्वारा ये विषय जानने योग्य है, हम हैं जानने वाले और विषय है जानने योग्य, और हमारा प्रयोजन है इसको जानने का कि ये वेदार्थ सरल हो जाए हमारे लिए, बड़ा कठिन हो रहा है ये सरल हो जाए, इसके लिए हम ये इस काम के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। स्पष्ट हो गया? अस्तु जी। हाँ, श्लोक को उद्धृत करके चार बातें कही, नहीं पर वो उसके अंदर छिपी हुई है दो बातें उसके अंदर, पर छिपी हुई है वो बातें, संबंध किसके साथ, तो दूसरा कोई ना कोई विषय आना चाहिए ना, तो वो विषय जो है, विषय के साथ विषय आ गया ना, सिद्ध संबंधम, हमारा संबंध किसी विषय के साथ होगा, प्रयोजन अर्थ तो प्रयोजन के लिए आ गया, सिद्धार्थम माने सिद्ध प्रयोजनम, अर्थ प्रयोजन के लिए प्रसिद्ध है ही, अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए, अब वो किसका प्रयोजन बनेगा, विषय का ही तो प्रयोजन बनेगा, विषय होगा तभी तो उसका प्रयोजन होगा, तो इसलिए बात तो दो ही ऐसा लगता है कि दो ही कही है पर चार कह दी है, इसको श्रोता, हाँ प्रवर्तते, श्रोता जो है अधिकारी हो गया, अधिकारी हो गया, ठीक स्वामी जी ने पकड़ा, जिज्ञासु श्रोता है ना, जिज्ञासु वही श्रोता होंगे जो सुनने की इच्छा करते हैं, जी वही अधिकारी है ना, आगे प्रयोजनवाची है, सिद्धार्थम सिद्ध प्रयोजनम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, श्रोतुम इति शास्त्रम, ये विषय आ गया, सिद्ध संबंधम शास्त्रम या सिद्ध संबंधम विषयम, सिद्ध प्रयोजनम विषयम, बहुवरी करेंगे तो वो आ जाएगा ना, विषय आ जाएगा, और श्रोता जो अधिकारी है वो प्रवृत्त होता है, इसलिए इसका पहले ही व्याख्या कर देनी चाहिए। तो ये सिर्फ सुनने का विषय है या अध्ययन का भी काम है? क्या श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, सुनने सुनने का है कि याद भी करना है, अध्येतुम अध्येता प्रवर्तते, ऐसा होता तो अच्छा है। पहले सुनने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन है ना, तो पहली सीडी है, पहली सीडी नहीं होगी तो अध्येतुम तद अधीते तद वेद है, अगली सीडी मनन जो है वो आप आगे करेंगे ही। निरुक्त वेदों का एक अंग है, निरुक्त जो है वेद का एक अंग है, यद्यपि इसमें एक प्रकार का माने निघंटु की एक व्याख्या है, ये निघंटु की व्याख्या है, फिर भी इसको निरुक्त को नाम दिया है वेदांग के रूप में, वेदाध्ययन के क्षेत्र में इसीलिए इतनी महिमा इसको प्राप्त है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये छह वेद के अंग माने गए हैं, तो उनमें निरुक्त ये कहते हैं जो निरुक्त को जानने व पढ़ने वाले जो लोग हैं, वैसे तो व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां ये पढ़ा है कि मुखम व्याकरणम प्रोक्तम प्रधान, सारे अंगों में मुख प्रधान होता है, प्रधाने च कृतो यत्ना फलवान भवति, प्रधान में जो यत्न करते हैं वो ज्यादा कारगर होता है। लेकिन निरुक्त के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि वेदार्थ की दृष्टि से, वेदार्थ के परिज्ञान में निरुक्त साक्षात सहायक है, और इसी दृष्टि से निरुक्त सबसे ज्यादा मुख्य है। नेत्र तो ज्योतिष है, वो तो अभी आएगा ना, अपने आप ही बताएंगे, निघंटु आगे ये व्याख्या करेंगे ना, तो निघंटु का तो यह चालू यहां से होगा कि निघंटु कैसे बनता है। देखिए, वेदार्थ को समझने के लिए शिक्षा का जो स्थान है, मैं छहों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं। जो शिक्षा है वो उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण से उसका संबंध है, अर्थ ज्ञान से उसका संबंध नहीं है। शिक्षा का जो संबंध है वो मंत्र के उच्चारण से है, और शिक्षा कल्प का जो आधार है वो मंत्रों का नाना प्रकार का जो यज्ञों में विनियोग है वो उसका संबंध कल्प से है, मंत्रों का अनेक प्रकार का जो विनियोग होता है। तो अर्थ ज्ञान में उसका भी साक्षात उपयोग नहीं है, कल्प का भी साक्षात उपयोग नहीं है। इसी तरह व्याकरण छंद और ज्योतिष भी वेद के उपकारक तो हैं, व्याकरण बहुत बड़ा उपकारक है, पर साक्षात जो उपयोगी बता रहे हैं उसको ये निरुक्त के रूप में देख रहे हैं। छंद भी मंत्रों की जो अक्षर गणना के आधार पर जो रचना है, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, उष्णिक अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, सात जो मुख्य छंद होते हैं उनके थोड़े थोड़े उपभेद होते हैं, तो छंद शास्त्र की महिमा उन मंत्रों के अक्षर गणना का जो ज्ञान करते हैं। और ज्योतिष जो है वो नक्षत्र विद्या से संबंधित शास्त्र है, उसको वेद की आंख कहा है। वैसे ज्योतिष को स्वामी जी आंख कहा है, ज्योतिषम नेत्रम उच्यते। तो ये वेद के उपकारक हैं, परंतु साक्षात रूप से अर्थ ज्ञान में जो सहायक है, सीधा अर्थ ज्ञान में जो हमारी मदद करता है वो निरुक्त है। निरुक्त वेदार्थ के परिज्ञान में साक्षात सहायक है। वेदार्थ को सुकर बनाना हमने प्रयोजन यहां पर रखा, तो सारे वेदांगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है निरुक्त का, इस तरह से जब हम देखते हैं तो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि जो विद्या के विघ्न है उनको छोड़ दें, और उनमें एक विघ्न ये भी है कि उस विद्या का सर्वोपरि लाभ न समझना, ये भी एक विघ्न है ना। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसको सर्वोपरि स्थान तो देना ही चाहिए, और वो उसकी महिमा है भी। तो इसके लिए आगे फिर हम इसको प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के पास पुस्तक है, शायद निकाल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक अध्याय और एक पाद में निरुक्ति केवल भूमिका चलेगी। अभी निघंटु के जो शब्द हैं उनकी व्याख्या जो है वो पूरा एक अध्याय और एक पाद जब पढ़ लेंगे हम, उसके बाद गोगमाजमा इनकी व्याख्या शुरू होगी। जो शब्द हैं, जैसे पृथ्वी वाचक के किस शब्द हैं, तो उनकी जो व्याख्या शुरू होगी निघंटु में जो शब्द पढ़े हैं उनकी व्याख्या एक अध्याय और एक पाद पढ़ने के बाद शुरू होगी। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो लिखा है ऋग्भाष्य, ऋग्वेद भाष्य किया तो उसकी एक भूमिका लिखी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। कोई भी ग्रंथ हम लिखते हैं तो उसकी भूमिका हम लिखते हैं, तो ये भूमिका चलेगी अब इसकी, निरुक्त की भूमिका। कितना है इसका एरिया? एक अध्याय और एक पाद, एक अध्याय दूसरे अध्याय का एक पाद, तो ये भूमिका चलेगी। निघंटु आचार्य यास लिखा, स्वयं उन्होंने व्याख्या की, और निघंटु पहले भी होते आ रहे थे, उन्होंने इसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया है। आयुर्वेद का भी निघंटु, निघंटु होता है कोश, शब्द कोश को निघंटु कहते हैं, और इसमें 1773 शब्द हैं, जैसे कि मैंने इस पुस्तक के अनुसार मैं बता रहा हूं, कुल जो शब्द हैं वो 1773 हैं, सारे वेदों से चुन चुन करके जो इन्होंने संग्रह किए हैं, इन इतने शब्दों का संचय किया, जो कठिन शब्द देखे। तो आगे कह रहे हैं, तम समामनाया समामनातः, अजर यास कह रहे हैं कि जो समामनाय था उसका समामनान कर दिया गया, मया इति शेष स व्याख्यातव्य मया एव, स अधुना व्याख्यातव्य, उसका व्याख्या करने का समय आ गया है। समाम नाया समाम नातः, ये समाम नातः जो है सम पूर्वक आंग पूर्वक मना अभ्यासे धातु है, और क्ता प्रत्यय किया तो समाम नातः बन गया, और समाम नाया बनाने के लिए समाम नाया। हाँ जी, क्या प्रत्यय करें समामनाया शब्द में, क्या प्रत्यय करें, युक आगम हो रहा है, आतोयुक् चिण कृतो, आतोयुक् चिण कृतो, युक आगम हो रहा है, तो या तो अणय प्रत्यय हो या आण प्रत्यय हो, अणय प्रत्यय करें समामनायः, या घय प्रत्यय करें घय, घय प्रत्यय करें आतोयुक् चिण कृतो, युक आगम हो गया, घय का अ बच गया, अप्रत्यय समझ लो, बिना व्याकरण जानने वाले भी बैठे हैं, यूं समझ लो अप्रत्यय हो गया, और उस अ के साथ में एक आगम य जोड़ दिया, इसके साथ मना धातु के साथ य एक अक्षर को जोड़ दिया। ऐसा व्याकरण के आधार पर हम चार चीजें सीखते हैं, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, इन चार को ही व्याकरण के रूप में देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश। ये दो शब्द, चार शब्दों में पूरा व्याकरण आ जाता है, आगम आदेश इसका स्ट्रक्चर व्याकरण का। ये आगम आदेश दोनों के दोनों प्रकृति को भी होते हैं, ये दोनों के दोनों प्रत्यय को भी होते हैं, आगम आदेश प्रकृति को भी होते हैं प्रत्यय को भी होते हैं। आदेश का अर्थ होता है रिप्लेसमेंट, एक के स्थान पर दूसरा बिठा देना, आगम का अर्थ है कुछ जोड़ देना, कुछ कुछ पास में जोड़ देना, कभी कभी उसको आदि में जोड़ते हैं, कभी कभी अंत में जोड़ते हैं, कभी कभी बीच में जोड़ देते हैं, कोई एक हिस्सा एक वर्ण आदि में जोड़ देते हैं, अंत में जोड़ देते हैं, बीच में जोड़ देते हैं, तो उसको आगम कहते हैं, और कुछ हटा देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, एक के स्थान में दूसरा बिठा देते हैं, तो उसको आदेश करते हैं, कर देते हैं। इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी ये समझने के लिए, आगम आदेश केवल बिना व्याकरण वालों के लिए नहीं, व्याकरण वालों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो यहां समामनायः, समामनायः जिसका समामनाय किया जाता है, कर्म कारक में प्रत्यय समामनान किया जाता है, समाम समामनायते यह से समामनाय, जिसका समामनन समामनान किया जाता है उसको मना धातु से लुट प्रत्यय करेंगे तो समामनान ऐसा शब्द बनेगा, जिसका समामनान किया जाता है उसको समामनाय कहते हैं। एवं लिखितमस्ति भगवन्। एकत्र संभूय अध्येत्रीभिर् वेदवादिभिः आभिमुख्येन अभ्यस्यमानत्वात् समाम्नायः। हाँ तो ठीक हो गया। समिति एकी भावे आंगिति आभिमुख्ये मना अभ्यासे। मना धातु अभ्यास अर्थ में है, सम जो है एकी भावे, एकी भाव संगत अर्थ में है और आ आभिमुख्य अर्थ में है। तो आचार्य ने स्कंद स्वामी ने इसका अर्थ किया है वो बता रहे हैं। एकत्र एकत्र संभूय मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो बोलिए मेरे को। एकत्र एकत्र संभूय संभूय अध्येत्रीभिर् जी वेदवादी भी वेदवादी भी आभिमुख्येन अभ्यस्यमानत्वात्। ये चार पृष्ठ पे दिया हुआ है गुरुजी। अभ्यस्यमानत्वात् समामनाय, देखिए ये जो यूं कह दिया समामनाय का क्या अर्थ है, कर्म कारक में ये प्रत्यय है और इसको स्पष्ट भी कर दिया आगे गुरुजी। समामनाय शब्दे नात्र गवादिर देव पत्न्यंतः शब्द समूह उच्यते न वेदः। हाँ, वेद का जो भाग है, वेद के एक एक जो शब्द हैं, पूरा वेद भी हो सकता था समामनाय, पर यहाँ पर उन वैदिक शब्दों में से चुने हुए जो शब्द हैं, गो से लेकर देव पत्नी पर्यंत, गो पहला शब्द है, देव पत्नी अंतिम शब्द है, गो से लेकर देव पत्नी, गौ देव पत्नी, इतना जो शब्दों का समूह है उसको समामनाय कह रहे हैं। जैसे अक्षरों का समामनाय होता है वैसे ये शब्दों का समामनाय है। गो ग्मा ज्मा क्षा क्षोणी से लेकर देव पत्नी पर्यंत जो शब्द समुदाय है उसको समामनाय कह रहे हैं, पूरे वेद को नहीं कह रहे, वेद का चुने हुए जो शब्द हैं उनको समामनाय कह रहे हैं। तो ये निघंटू में 1773 जो शब्द हैं, हाँ निघंटू में 1773 जो शब्द हैं उनको यहाँ समामनाय कह रहे हैं। वैदिक शब्द को समामनात बनाया जा चुका है। अस्माभिरिति शेष में हो गया ना गुरु जी, स्पष्ट हो गया। जी जी, समामनाय समामनात, यहाँ पर कर्ता जो है गम्यमान है, अस्माभिरिति शेष हमारे द्वारा समामनान हो गया है, समामनाय का समामनाय समामनान हो गया है, समामनाय को कह दिया गया है। तो समामनाता में भी कृता कर्म में, हाँ समामनाता में भी कृता प्रत्यय कर्म में है, हम कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम पच्यते इति पाकः पाकः पक्वः मया, ऐसे बोल सकते हैं। समामनाय समामनाता स व्याख्यातव्य। इसकी उन्होंने पृथ्वी नाम बताने थे तो गौ से शुरू कर दिया, पृथ्वी के जो नाम थे गो ग्मा ज्मा क्षा क्षोणी अवनी अवर। व्याकरण की तरह पूछ रहे हैं गुरु जी, स्वामी जी वहाँ जैसे वृद्धि आदि में मंगल के लिए, तो यहाँ भी ऐसा कुछ है क्या? गो बहुत ही व्यापक अर्थों का है, ज्ञान को भी गो कहते हैं, सूर्य की किरणों को भी कहते हैं, बहुवर्थक शब्द। शुरू में शब्द को क्यों लिया और अंत में देव पत्नी को क्यों लिया, ऐसे कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। उसकी व्याख्या के रूप में अब निरुक्त ग्रंथ की रचना की जा रही है। स व्याख्यातव्य, स माने वो समामनाय, एक वचन में है ना, स समामनाय संप्रति व्याख्यातव्य, वो हमें व्याख्या करना है। उसकी निरुक्त ग्रंथ की रचना की जा रही है, तो ये तम इमं समामनायम निघंटवा इत्याचक्षते, इस समामनाय को निघंटवा कहते हैं। तम इमं समामनायम, समामनाय तो शब्द समूह हो गया, इसलिए एक वचन में बोल रहे हैं समामनाय समामनायम उस समामनाय को तमिमम समामनायम निघंटव इत्याचक सत्य, देखिए बहुवचन में बोल रहे हैं निघंटव, निघंटवा इत्याचक सते, निघंटु का बहुवचन निघंटवा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे शब्द हैं ना, नहीं वो जो शब्द हरेक को निघंटु कहते हैं, तो 1700 जो 73 शब्द हैं उन सब को कहने के लिए निघंटवा, हरेक शब्द को भी निघंटु कहते हैं, पूरे समुदाय को भी निघंटु कहते हैं, और पूरे समुदाय को बताने के लिए फिर व्यक्ति बहुत्व के लिए जो है जाति में जब बोलेंगे तो एक वचन बोल देंगे। समूह का समूह कहाँ, अच्छा जी, नहीं वो तो हर एक शब्द ही निघंटु है, गो भी शब्द जैसे एक निघंटु है, गमा एक शब्द जो है निघंटु है, हाँ? हाँ तो कोश का समुदाय दृष्टा शब्द अवयविषु वर्तन्ते, समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग होता है अवयव में भी होता है ना, जैसे कि कोई वस्त्र का एक हिस्सा जल जाए तो बोल देते हैं कि वस्त्र जल गया, नहीं तो वो तो ठीक है, पर वो तो हर शब्द ही तो निघंटु के रूप में है यहाँ पर। तमिमम समामनायम निघंटवा इत्याचक्षते, निघंटवा कस्मात कहते हैं, इसको निघंटु क्यों कहते हैं, पूर्वाचार्य इत्याचक्षते पूर्वाचार्य इति शेषा, उस समामनाय को निघंटु कहते हैं पूर्वाचार्य, हम आचार्य यास कह रहे हैं कि हम हमसे हाँ पहले वाले इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्व्याच चक्षिरे, जैसा उन्होंने हमारे लिए बतलाया, तो तमिमम समामनायम निघंटवा इत्याचक्षते, निघंटवा कस्मात निघंटु क्यों कहलाते हैं ये, तो ये 1 2 3 अर्थ दे रहे हैं यहां पर, 1 2 3 अर्थ दे रहे हैं, निगमा इमे भवंती, क्योंकि ये निश्चित रूप से वेदार्थ के बोधक होते हैं, निश्चयन वेदार्थम गमयंती थी निगमा, निगमा का अर्थ है निश्चयन वेदार्थम गमयंती, ये निगम का निर्वचन हो गया, निगंतवा निघंटवा, जो निगंतु हैं वो ही निघंटु होते हैं, निगंतवा एव संता निघंटवा इत्याचक्षते, निगमा इमे भवन्ति, तय इमे निगंतवा एव संते संता निगमनाद निघंटवा उच्यन्ते इति औपमन्यवा, निगमा नीपूर्वक गम धातु से और अच प्रत्यय कर दिया, अज अभी सर्व धातुभ्य, सभी धातुओं से अच प्रत्यय हो जाता है, संस्कृत में एक बात मैं बोलता ही रहता हूं कि जैसे हर वाक्य में क्रिया कारक होता है, कोई भी वाक्य बिना क्रिया और कारक के नहीं होता, संस्कृत जो नहीं जानने वाले उनके लिए भी एक बात बोल रहा हूं कि जैसे हर वाक्य में क्रिया और कारक होता है, बिना क्रिया और कारक के कोई वाक्य नहीं होता, इसी तरह से संस्कृत में हर शब्द में क्रिया कारक होता है, हर शब्द में जो भी कृदंत शब्द होते हैं वो क्रिया और कारक के मेल से उनकी रचना होती है, ये व्याकरण का एक बड़ा नियम सिद्धांत है, तिंगंत में भी क्रिया कारक होते हैं, तद्धित को बचा रहा हूं, इसलिए हर तिंगंत शब्द में और हर कृदंत शब्द में क्रिया और कारक होता है, तिंगंतु में क्रिया प्रधान होती है कारक गौण होता है, कृदंतु में कारक प्रधान होता है क्रिया गौण हो जाती है, कृदंत शब्दों में कारक मुख्य हो जाता है, क्रिया अप्रधान होती है। जैसे यहां पर मैं जो शब्द लिख रहा हूं निगम, इसमें इसकी प्रधानता होगी, इसकी गौणता होगी। निगमन करने वाला, वाले अर्थ की प्रधानता होगी। निश्चयन अर्थ बोध का, निगमयति अर्थम बोधयति, निश्चयन बोधयति इति निगमा। निगमन करने वाला, अर्थ का बोध कराने वाला। तो प्रत्यय जो होता है वो कारक, प्रत्यय के द्वारा कारक अर्थ कहा जाता है, और जो ये प्रत्यय कहा जाता है ये प्रकृति कही जाती है। जिससे प्रत्यय करते हैं, जिससे प्रत्यय करते हैं वो प्रकृति है। माने शब्द के दो भाग करके देख रहे हैं, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग। जो पूर्व भाग है वो प्रकृति है, जो उत्तर भाग है वो प्रत्यय है। तो जो उत्तर भाग है वो कारक को कहता है, और जो पूर्व भाग है शब्द का वो क्रिया को कहता है। हर शब्द में ऐसा है, निरपवाद रूप से। जहां क्रिया मात्र कही जाती है वहां पर भी वो क्रिया, जैसे कि गमनम, हम बोलते हैं गमनम, यहां गम के द्वारा क्रिया कही जाती है, अन के द्वारा भी क्रिया कही जाती है, लेकिन क्रिया क्रिया में भेद है। गम के द्वारा जो क्रिया कही जाती है और अन के द्वारा जो क्रिया कही जाती है, ये क्रिया का अंतर है। यहां साध्य रूप क्रिया कही जाती है, इस अन के द्वारा सिद्ध रूप क्रिया कही जाती है। अभी आगे इसका काम आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इसकी जरूरत पड़ेगी। तो निगमा इमे भवंती छंदोभ्या समारित्य समारित्य समामनाता। ये जो निगंतु हैं, छंदों से चुन चुन करके इनका समामनान किया है, इनका संकलन किया है, इकट्ठा किया है। निगंतु में संग्रहित जो प्रसिद्ध पद हैं, जिनके बारे में कहा कि ये वेदार्थ के बोधक हैं निश्चय रूप से, तो इनको छंदों से हमने उठा उठा करके इनका संकलन किया है। समामनाय का अभ्यास अर्थ है, लेकिन यहां एक बात है समझने की। जैसे कि महाभाष्य में भी आता है, आंग पूर्वक मना धातु का जो अर्थ होता है आमनाय, आमनाय जो होता है वो समामनाय और आमनाय दोनों शब्द वेद के लिए प्रसिद्ध हैं। समामनाय और आमनाय वेद के लिए प्रसिद्ध है। निघंटु में जितने शब्द हैं वो वेद के शब्द हैं। वो निघंटु में संग्रहित होकर के अपने मूल समुदाय से, तो हमने उनको अलग कर लिया मूल समुदाय से, माने वेद में जो शब्द आते थे संहिता में, ऋग्वेद संहिता में जो शब्द आते हैं उनको हमने छांट करके इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी हमने वो नाम उनका वही रखा। हाँ, उनका नाम वही। निघंटु में जो शब्द संग्रह किए वो अपने मूल समुदाय से अलग हो गए, लेकिन अलग होकर भी वो अपने स्वरूप को नहीं बदलेंगे, शब्द उनका वही रहेगा। इसको एक वो एक एक न्याय प्रयोग किया जाता है। यूथ परिभ्रष्ट गवादी न्याय, यूथ परिभ्रष्ट गवादी न्याय, उनको भी वेद रूप ही मानेंगे। वहां से बिछुड़ने के बाद भी ये ऐसा नहीं कि ये अवैधिक हो गए, फिर भी उसका नाम समामनाय ही रखेंगे। पहले वेद का नाम समामनाय था, तो इन शब्दों को अलग करने के बाद भी इन शब्दों का नाम समामनाय यही रहेगा। और एक ये भी बात मैं कहना चाह रहा था कि एक न्याय, एक मीमांसकों का न्याय है ना, यैव लौकिका तैव वैदिका। लौकिकास तैव वैदिका, अब मान लीजिए हम इनको लोक में प्रयोग करेंगे, गो आदि शब्दों को जो कि वेद में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो अलग नहीं हो जाएंगे, जो लौकिक शब्द हैं और वैदिक शब्द हैं सामान्य रूप से एक ही हैं। लौकिक और वैदिक शब्दों में कोई भेद नहीं है। अग्नि जो वेद में प्रयोग होती है लोक में भी उसका प्रयोग होता है, गो शब्द का वेद में प्रयोग होता है लोक में भी उसका प्रयोग होता है उसी अर्थ में। तो यूथ परिभ्रष्ट न्याय इसकी बात यह थी कि यूथ से परिभ्रष्ट जैसे गो भी गो ही रहेगी, समुदाय में भी गो है, गोमंडल में भी गो है और उससे अलग हो जाएगी भी तो भी गो है, तो ऐसे ही निघंटु पूरा समुदाय समामनाय के रूप में वेद है और उससे अलग करके एक एक शब्द को देखेंगे। हाँ, लौकिक शब्दों का संकलन तो समामनाय नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, यूथ तो समूह को कहते हैं। हाँ? लौकिक जो वैदिक शब्द हैं वो भी नित्य हैं। जो हमारे द्वारा टी घूब है आदि संज्ञा की जाती है ना, जो लोक में कुछ संकेत हमने नया चालू किया है वो नित्य नहीं। उस आचार्य में को प्रतिष्ठित हो जाए तो वो भी हो सकता है। हाँ, इस जन्म का कोई वही आचार्य अगले जन्म में चला जाए और उसको स्मरण आ जाए अपनी संज्ञाओं का। हाँ, ये यूं कह रहे हैं कि रूढ़ शब्द जो है ना, रूढ़ शब्दों को नित्य नहीं मानते आप। इस कॉन्सेप्ट को तो मन में बिठाई लो, तीन प्रकार के शब्द हैं, योगिक, योग रूढ़ी और रूढ़। तो जो योगिक और योग रूढ़ शब्द हैं वो नित्य हैं और जो रूढ़ शब्द हैं वो नित्य नहीं है, ठीक है। वो तो संबंध जोड़ करके कोई शब्द बना लेते हैं, आकाश पुष्प आदि, नहीं वो तो एक विशेष अर्थ में संकेत कर लिया ना। जो समस्त पद होते हैं वो हमने अपना कल्पना के आधार पर कहीं पर संकेत कर लिया तो उसको नित्य थोड़ी कहेंगे। हाँ, आकाश भी नित्य है, यूं तो पुष्प भी नित्य है, पर आकाश पुष्प जो हमने एक संबंध विशेष बना लिया ना उसको नहीं कहेंगे। नहीं, जो आकाश और पुष्प दो शब्द हैं वो तो नित्य हैं ही, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आकाश पुष्प एक नया शब्द बना लिया हमने किसी विशेष अर्थ के लिए, काल्पनिक अर्थ को बताने के लिए, वो नित्य नहीं है। ये एक जो है मतलब कईयों के मन में संदेह है कि हम जो शब्द बनाते हैं क्या होता है। तो एक नित्य शब्द जो वैदिक शब्द थे फिर उन्हीं का बार बार उच्चारण होते होते होते होते उनमें अपभ्रंश आ गया, तो अपभ्रंश आ गया तो ज्यादा अपभ्रंश ना हो इसलिए व्याकरण के द्वारा उस भाषा को बांधा गया है। तो जितना अपभ्रंश हो चुका है वो तो हो गया, उसके आगे ना हो। तो जो अपभ्रंश हो चुका है वो भी अब सही माना जाएगा लेकिन वो नित्य शब्द में नहीं आएगा, और उनके यदि उनका भी संकलन होता तो वो भी समामनाय नहीं रहेगा। जी जी, स्पष्ट हो गई इनकी बात। हाँ जी, आप बोलिए। जैसे निरुक्त कार्य के बारे में भाषा में आता है कि व्याकरण में साक्षायन और निरुक्त में निरुक्त जो है वो शब्द शब्दों को योगिक मानते हैं, फिर रूढ़ शब्द भी योगिक हो गए, वो भी नित्य है, अनित्य कैसे कह सकते हैं। नहीं, वो थोड़ी खींचतानी है। रूढ़ शब्द जो है वो तो मैं स्वयं व्याकरण पढ़ता पढ़ाता हूँ, पर फिर भी वो जो है ना एक प्रकार की खींचतानी है कि सारे शब्द जो है यौगिक हैं, वो तो मैंने पढ़ाई है। बाहुलकम प्रकृते स्तनु दृष्टे प्राय समुच्चय नादपि तेषां कार्य सशेष विधेश्च तदुक्तम व्याकरणे शकटस्य चतोकम नाम च धातु जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य चतोकम। वैयाकरणों में शाक्तायन आचार्य और नैरुक्त आचार्य ऐसा ही मानते हैं कि सभी शब्द यौगिक हैं, वहां पर रूढ़ी शब्द नहीं माने जाते हैं, लेकिन जो है इसका निर्वाह हो नहीं पाता है, इस प्रतिज्ञा का। रूढ़ी शब्द तो मानने ही पड़ते हैं, इसलिए कहा है कि उणादि अव्युत्पन्नानी प्रातिपदिकानी, उणादि जो है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, ऐसा कहते हैं ना, तो वो रूढ़ी शब्दों के लिए वो बात सिद्ध होती है। पर यहाँ पे जो निरुक्त जो पढ़ेंगे तो निरुक्त जो हम कर रहे हैं ये वैदिक शब्दों की बात है, यहाँ रूढ़ शब्द वेद में रूढ़ शब्द होते ही नहीं है, वेद में कोई रूढ़ शब्द नहीं होता है, तो इसलिए जब आप पढ़ोगे निरुक्त तो ये तो सारे यौगिक शब्द ही हैं। ये यौगिक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक तो प्रकृति प्रत्यय का हमने कल्पना करके जो बनाया है उसको भी हम यौगिक कह देते हैं, जैसे मी धातु से उणादिक प्रत्यय की हमने डिया डोल भी डोलाना तो मिया मोल भी मोलाना बन गया, अब इसको अपन यौगिक कह सकते हैं, लेकिन इसको हम नित्य शब्द नहीं कह सकते। तो जो ये तो केवल अपभ्रंश जो आगे ना हो इसके लिए व्याकरण बनाया है, व्याकरण से कोई भी शब्द सिद्ध हो उसको हम यौगिक मान सकते हैं लेकिन उसको नित्य नहीं मान सकते। जी जी हाँ, मैं एक बात कह रहा था आपको कि ये जो समामनाय शब्द में इदम वो इदम भाष्य आहतम, ऐसा भाष्य में कहा है, आहतम आंग पूर्वक हन धातु का अर्थ कहने अर्थ में बोलने अर्थ में प्रयोग होता है, समामनाया समामनाता कह दिया गया, जैसे अभ्यास अर्थ में मना अभ्यास धातु है लेकिन आंग पूर्वक हन धातु का प्रयोग बोलने अर्थ में भी है, जैसे आहत ये जो शंख था वो बज गया, शंख बज गया इस अर्थ में आहत शंख है। हाँ, अनेक अर्थों भी धातु भवंती, ये तो सिद्धांत बहुत बड़ा चलता ही है। भाष्य इदम आहतम ऐसे प्रयोग आता है, आंग पूर्वक हन धातु का प्रयोग उस अर्थ में होता है। तो तमिमम समामनायम निघंटव इत्याचक्षते, निघंटव कस्मा निगमाय में भवन्ति, ये निगम होते हैं, छंदोभ्या समारहित्य समारित्य, मानी छंदों से समारहित्य समारित्य दो उसमें वीप्सा में दुर्वचन कर रहे हैं, उनको चुन चुन कर, समारहित्य का अर्थ है चुन चुन करके इनका इनको पढ़ा गया है, समामनाता पढ़ा गया है, तय में निगंतवा ये संत वो निगंतु होते हुए निघंटु हुए हैं, निगमना निघंटवा उच्चन्ते, ऐसा औपमन्यु आचार्य। शब्दों के तीन प्रकार हैं, इसमें मुझे कहना पड़ेगा कुछ, देखिए ध्यान से, एक विशेष बात बताना चाह रहा हूं, व्याकरण जानने वाले तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तीन प्रकार का विभाग किया जाता है शब्दों का, एक प्रत्यक्ष वृत्ति, एक परोक्ष वृत्ति, और एक अति परोक्ष वृत्ति। ये तीन प्रकार के शब्द हैं, अष्टाध्यायी जो है वो इनके लिए, उणादो बहुलम इनके लिए, अष्टाध्यायी उणादि पाठ जो है, मैं अष्टाध्यायी का अर्थ अष्टाध्यायी ले रहा हूं, अष्टाध्यायी में जिन शब्दों को सिद्ध किया है वो प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द हैं, उणादो बहुलम ये परोक्ष वृत्ति शब्दों के लिए है, और प्रशोधरादिनी यथोपदिष्टम ये अति परोक्ष वृत्ति शब्दों के लिए है। प्रशोधरादिनी यथोपदिष्टम, जहां हमको प्रकृति प्रत्यय साफ साफ दिखाई देता है, जैसे पाचक याजक आदि धावक, ये सारे जो शब्द होते हैं ये जिनमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग बहुत सरलता से हमको ज्ञात हो जाता है उनको प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द कहते हैं। परोक्ष वृत्ति वो होते हैं जो कि सरलता से पता नहीं चल रहा है, इसके लिए उनमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। पाणिनि ने इसके लिए अलग सूत्र, अलग एक ग्रंथ रचना की उणादि कोष के नाम से, परोक्ष वृत्ति शब्दों के लिए ही है वो। और तीसरा अति परोक्ष वृत्ति है कि जिनमें जैसे सवा नाम शयनम, इससे श्मशान बना लिया, सव के स्थान में समयादेश कर दिया, शयन की जगह शान कर दिया, श्मशान। जैसे वारदल, ये वारदल बादल, ये तो बिगड़ा हुआ रूप है, पर वारदल जैसे हम बादल जो शब्द को यूं कह सकते हैं कि जैसे वारदल था तो वार की जगह बा कर दिया, या फिर वारिदल, वारिदल जो है वारीवाहक बलाहक, वारी की जगह ब आदेश कर दिया और वाहक की जगह लाहक कर दिया, वाहक के वय को लय कर दिया, वारी वाहक बलाहक, वारी वाहक, वारी की जगह ब और वय की जगह ल, बलाहक हो गया। वारी दल का भी बादल हो सकता है, वारी की जगह और आपो दल से भी बादल बन सकता है, आपो का आलोप हो गया और लोप होने के बाद पोदल, पोदल बिगड़ते बिगड़ते बादल हो गया है, पह वर्ग का बादल हो गया। तो ये तीन प्रकार के शब्द हैं, पाचक कारक हारक आदि प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द हैं। ये बड़ी आपत्ति की जाती है कि निरुक्तकार बड़े स्वच्छंद विचरण करते हैं और वे शब्दों के अर्थ करते समय वो कोई व्याकरण का आदर नहीं करते हैं, लेकिन ये बात जो है, ये बात उनके ऊपर गलत है, आपत्ति गलत है। देखिए, अति परोक्ष वृत्ति भी पाणिनि की शैली है, परोक्ष वृत्ति भी पाणिनि की ही शैली है। पाणिनि ने ही एक दिशा दी कि जहां लोप आगम वर्ण विकार देखे नहीं, देखे जा रहे हैं, लेकिन जहां हमारे को सूत्रों में सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, तो उसको हमें कल्पना कर लेनी चाहिए। तो अति परोक्ष वृत्ति का तरीका यह है कि अति परोक्ष वृत्ति को पहले परोक्ष वृत्ति में लाते हैं और परोक्ष वृत्ति से फिर प्रत्यक्ष वृत्ति में आते हैं। कोई कठिन शब्द भी है, आचार्य यास्क ने भी ऐसा किया है, जो निघंटू का चौथा अध्याय है जिसको कि ऐकपदिक कहते हैं, निघंटू का चतुर्थ अध्याय नैगम कांड, निरुक्त का चौथा पांचवा छठा जो अध्याय है जिसको नैगम कांड कहते हैं, उसमें ऐसे शब्दों का संकलन किया, ऐसे शब्दों का वहां पर उनको इकट्ठा किया है जिनमें प्रकृति प्रत्यय विभाग हमको ज्ञात नहीं है। जैसे जहा एक शब्द है, वहां पर एक जहा शब्द है, तो जघान शब्द के अर्थ में जहा शब्द पड़ा है। तो इस तरह के सारे शब्द वहां पर चुन चुन करके इकट्ठे किए हैं जिनमें अनवगत संस्कार बोलते हैं उसको, प्रकृति प्रत्यय विभाग जिनका हमको पता नहीं चलता है। नरक, हाँ, किंचित का कह ले लिया, रमणीयम का ले लिया, हाँ। तो ये तो सब अति परोक्ष वृत्ति है ना। वर्णागम वर्ण विपर्ययश्च द्वौचा परो वर्ण विकार नासव धातोस्तदर्थातिशयेन योगा तदुच्यते पंच विधुम निरुक्तम। हाँ जी, बादल शब्द तो बिगड़ा हुआ, अब भ्रंश शब्द कहेंगे, वारिदल का बिगड़ा हुआ। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि पांच प्रकार का निरुक्त होता है, तदुच्यते पंच विधम निरुक्तम, आप लोगों को शायद पता ही होगा इसका श्लोक का। तो वर्णागमौ वर्ण विपर्ययश्च। अभी मैं आगम की बात कर रहा था, कहीं वर्ण का आगम हो जाता है, कहीं वर्ण विपर्यय हो जाता है, जैसे हिंस से सिंह बन गया, धातु है हिंस, उल्टा कर दो, स की जगह है की जगह स, वर्ण विपर्यय कहलाता है ये। वर्णागमौ वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ। द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ, वर्ण के स्थान में परिवर्तन, एक वर्ण के स्थान में दूसरा वर्ण आ जाता है, कहीं नाश हो जाता है, लोप हो जाता है, ऐसा भी होता है ना। प्रिशोदर जैसे बनाते हैं तो प्रिशत उदर, प्रिशत उदर, अभी इस तय का लोप कर दिया, इसी को वर्ण नाश कह रहे हैं। वर्ण का लोप करना ही वर्ण नाश, प्रिशत उदर प्रिशोदर। दोचा परव वर्ण विकार नासो, वर्ण का परिवर्तन, जैसे गृभनामी गृहनामी, गृहनामी था तो है को भय कर दिया गृभनामी, दोचा परव वर्ण विकार नासव धातोस्तदर्थातिशयेन योग। धातोस्तदर्थातिशयेन योग, धातु जिस अर्थ में धातु पाठ में पढ़ी है उससे विशिष्ट अर्थ में धातोस्तदर्थातिशयेन योग, उससे एक विशिष्ट अर्थ में तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो ये जो निघंटु से निघंटु तक, निघंटु से हम पहले निघंटु पर आएंगे, पर अति परोक्ष वृत्ति शब्द है ये निघंटु, तो इसको पहले हम परोक्ष वृत्ति में लाएंगे। परोक्ष वृत्ति में लाते ही निघंटु को निघंटु पर ले आए, माने हमारे पास शब्द है निघंटु, निघंटु, इसको परोक्ष वृत्ति, अति परोक्ष वृत्ति शब्द है, प्रकृति प्रत्यय सर्वथा अनवगत है, तो इसको हम पहले निगंतु पर ले आए और निगंतु से निगम पर ले आए। तो ये निगम जो है ये प्रत्यक्ष वृत्ति है, निगंतु परोक्ष वृत्ति है, और निघंटु जो है वो अति परोक्ष वृत्ति है। तो निर्वचन करते समय जो प्रत्यक्ष वृत्ति है उनमें कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसे शब्दों का संकलन भी नहीं किया आचार्य ने, परोक्ष वृत्ति का है या अति परोक्ष वृत्ति शब्दों का संकलन है, यहां गो माजमा क्षा क्षोणी आदि परोक्ष वृत्ति है, और जो नैगम कांड में जो निघंटु का जो चौथा अध्याय है, जहा निधा आदि जो शब्द है, उन शब्दों को परोक्ष वृत्ति गणना में कर रहे हैं। तो इसको हम इसी तरह से समझते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति कोई करता है आचार्य यास के ऊपर तो वो ठीक नहीं है आपत्ति। तो शेष चर्चा हम आगे फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जी करेंगे ना कल। बादल है ना, वो पानी का होता है, लिपि का होता है, लिपि में ही अपना छोटा लिखते लिखते बादल पार कर दिया, उसमें कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ से, पता लगे बाद में।